Bar delle ma tir balo mi barat az negahi eshve gari kosht mero bam chashme dil siyahi bar negahi jon baza chashme to ey mahnoza دل من تو به یک نگاه جان عاشق دا کردی ز شرار نگه به دلم شوری بر تا کردی که چنین سرمسته به تو رو آمده زهمه بگذشته زه جهان بگذشته به تو چون پیوسته نگر توی همچو جان من تو جان جاویدی تو صبح امیدی چه به هزین گر وفا کنی یاد ما کنی به عهد خود وفا کنی خوش تو این دل مبتلا کنی دل پریشانی جان تو را خواهد تو را به جان خواهد به جان بلا سلامی چو بوی خوش آشنایی بدون مردم دیده آشنایی درودی درودی چنور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی خدا نمی بینم از همدمان هیچ بر جا دلم خون شد از قصه ساقی کجایی دلم خون شده از قصه ساقی کجایی یار خدا خواهیده بر دل ما تیر بلا می بارد از نگهی عشوه‌گری کشت مرا با چشم دل سیاهی بر نگهی جان بازم چشم تو ای مهنازم دل من تو به یک نگاه جانا شیدا کردی ز شرار نگه به دلم شوری برپا کردی چه به جا من کردی که چنین سرمسته به تو رو آمدم ز همه بگذشته ز جهان بگذشتم به تو چون تو جان جاویدی تو صبح امیدی